أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ندی زینا الله مهربان د سوره بقره دویمه حصہ شروع کړه. اوله حصہ کې اثبات د توحید او په دویمه حصہ کې اثبات د رسالت بیانېږي. د زینا هغه نه شبهات اعتراضونه فنبی علیہ السلام کړي او داغه جوابونه ذکر کیږي. اولنې اعتراض هغه دا و چې نبی علیہ السلام ته بیدا ویل ته خسړی خصوص چې تاله دا وحی راوړي هغه خنه دی. جبرئیل امین هغه یاداو هغه ویل فادابونو باندې راتلن راتله کوي هغه زموږ دشمن دی هغه فریدا نو مونږ به ستا مرګستیا کوو. ماوتا باندې بدا اعتراضات هم کیږي. هلکه سبق دی کم ځای ویلې مدرسه ورته واخلي تا دغه مدرسه کې سبق ویلې دی وجهې نه ستا درس ته مونږ نه کینو. نو د هغې جوابونه الله مهربان کوي. اولنی جواب دا فإنه نزله على قلبك تا ورته بدا جوابي چې نازل کړی دی ستا په زړه باندې. هلکه زما استاذ خو ماته داسې درس ویلی دی چې هغه زما زړه ته کوش شوی دی. دویم جواب دا چې خو خپله ځانه نه دی لګیا بإذن الله په حکم د الله باندې. دریم دا مصدق لما بین یدیه د مخکینو کتابونو تصدیق کوونکی دی. هغه چې څه وایي خپله ځانه نه وایي قرآن او سنت او د صحابه و اقوال هغه ذکر کوي. څلورم دا وهودن او هدایت دی. پنځم و بشرا للمؤمنین زیر دی مؤمنانو لا. بیا او بله دا خبره ورته وکړه چې لکه ته وی چې ستا استاد زما دشمن دی. زما استاد هغه د الله او د هغه د رسول خبرې کوي نو هغه ستا دشمن دی ته د الله دشمنی. جبریل امین یهودیانو به ویل هغه زمون دشمن دی ویل هغه الله جواب وکړه ستاسو دشمن دی نو زه ستاسو دشمن یم الله تاسو کافران یی زه ستاسو دشمن یم. دغې ته اشاره ده. قل ورته ووایا من کان عدوا لله ایا هغه څوک چې دشمن د عدو لجبریل څوک چې دشمن د جبریل علیه السلام دی فإنه نزله على قلبك پس یقینا دراوړی دی دا په زړه ستا باندې بإذن الله په حکم د الله مصدقا لما تصدیق کوونکی دی دا کتابونو بین یدیه چې د دنه مخکې دی وهدن او لار خودونکی دی وبشرا للمؤمنین او زیر دی دفاره د مؤمنانو من کان عدو لله هغه څوک چې وي دشمن د الله و ملائکته او د ملائکو و رسله او د رسولانو و جبرئیل او د جبرئیل امین دشمن دی و میکائیل او د میکائیل علیهم السلام میکائیل علیه السلام فإن الله عدو للکافرین الله دشمن د کافرانو دی ولقد انزلنا الیکم نازل کړی تاتا آیات بینات آیاتنا اخکارا دلائل والا وما یکفر بها نکی کفر پاغی سرا الا الفاسقون مگر نافرمانا او کل ما عاهدو هر وقت لوز وکری دیو عاهدا لوز نبزهو نمات کری اغا فریق منهم یدلد دینا بل اکثرهم لا یؤمنون بلکی دیر د دینا ایمان نراوڑی ولما جاءهم هر کلا چراغ دیتا رسول في غمبر من عند الله دا طرف دلانا مصدق لما معهم تصدق كون كيو دا كتابنو چه دا دي سرو نبزانو غرزو فريق منهم فريق من الذين ويدلي دا كسانونا اوتو الكتابا چه ورقل شوه دي ورطا كتاب كتاب الله كتاب دالا وراء ظهورهم رستا دا شاگان اخفلنا کانهم لا يعلمون ویا چی دین فهیگی دا اللہ کتاب رستا دا شاگان نو غرزی دا یهودیان وسم دا بدعتیان دا خرافات و پسی روان دی دا اللہ کتاب نٹچ کئی دا غی تلاوت نکئی پا غیبان لیزان لفویا کئی اغا شایر زکوی نبزو کتاب کم ورائی ظهورهم و تمسکو بی زحار فی الخزیانی الله ستا کتاب فریخ دے الله ستا کتاب فریخ دے رستا د شاگانو نا او پاغ خرافات او پسیا بسیات او پسی لگی دل دی د غفریدا د غفریدا بل علم نا علم حکم یو دی علم راشا بل علم قال الله وقال الرسول وقال الصحابه هم اولو العرفان راشا قران تکینا داغین علوم زدکا دا اللہ حبیب سنت زدکا دا غشان دا صحابه و اقوال زدکا دا غا قابل قدر دی استانبا تا تبفوها حاصل شی او تبا دا اللہ والا جوڑ شی دا دی پا وجبان دی با اللہ تعالی جنتو ندر کیم دا یو اعتراض او دا دی جوابو شو دویم اعتراض دا دغی یهودیان و غداو چې ولته خسړی خوته د سلیمان علیه السلام ډله کې او سلیمان علیه السلام صفاتونه کې هغه ستا مرګره دی او سلیمان علیه السلام خو جادوګرو نو هغه جادوګرو په دې وجه باندې ته دغه مرګستیا کې نو تا مونږ نه منو الله دغه جواب کوي واتبعوا وما كفر سليمان جواب دا چې کفر نو کړی سليمان عليه السلام ولیکن الشياطين كفروا لیکن شیطانانو کفر کړی وو سليمان عليه السلام خو کفر نه دی کړی او که هغه راغلی دی پسې هر باندې نو هغه په دې باندې راغلی دی وما یعلمانی هغه په دې باندې هغه سليمان عليه السلام جادو نه دی کړی او ملائکی که ملائکی را غلیم دی نو اغم پا دی را غلی دی چی دا سحر او دا جادو او دا سیدم پر اخی خودو نو سلیمان علیہ السلام سحر نده کرده غلط تهمه گیم واتبعو ما تتلو الشیاطین تا تبم وی چې دا پلانې ستا سره ناسته پاسته کوي دغه زمونږ خوښ نه دی دا د ځان نه لري کا مونږ به ستا درس له راځو مونږ به ستا مرګستیا کوې نه نه نه هغه خو د الله او دغه د رسول خبرې کوي تا به دغه جواب یې هغه زه نه شم پرېښودلی واتبعو تابع شل دی ورپس شل دی ما تطلو الشیاطین آغا چلو استل فشیطانانو على ملک سلیمان فبادشاہی دا سلیمان علیہ السلام کی وما کفر سلیمان کفر نو کڑے سلیمان علیہ السلام ولیکن الشیاطین کفرو لیکن شیطانانو کفر کڑے یعلمون الناس استخراج خود لے خلق تا جادو وما انزل على الملکین آغا چینا دل کڑے شویو دو ملائکو باندی بی بابلا پا بابل هار کی هاروت و ماروت چی یو نم هاروت او بل نم ماروت دا دوانا ملائکی وی و ما یعلمانی او خودنا نک ولا دی دوانو من احدین یو تند دینا حتا تر دی پوری یقولا چی ویل با دی دوانو انما نحنو فتنتن یقینا منگستاسو دا فارا امتحانیو فلا تکفر نو کفر مکوا منگستاسو دا فارا امتحانیو نو کفر مکوا فیتعلمونا کفر تاسو مکوی فیتعلمونا نزدکو با حغید دی من هما د دې دوانو نام یو فرقونا هغه چې جدای بیر واستلا به پغه سره بین المرء و زوجه پمن د خدي او د خاون کی پمن د خاون او زوجه او د خدي داغي کی هغه به دا خبره کوله ګور داسې هر دې داسې هر دې داسې هر دې او دا سیدم دې نو دې به ته سحر یادو هو ما هم بضارین به و ما هم بدارین او نو دی نقصان ضرر ورکون کی پاغی سرا من احدین هیچا تا الا بیزن اللہ مگر فا حکم دلال تلا سرام ويتعلمون او ازدکاو با ما یدرهم اغچ نقصان بے ورکاو دیتا ولا ينفعهم او دیتا بے نفن ورکاولا ولقد علمو پتاقی سر دی پوهیدل لمن اشتراهو چچا واغستو جادو لرا ما لہو فی الاخرت من خلاق نبی ددید فارف آخرت کی حس حسا ولا بی سما شروع خام خابد دی حغسو ما شرو چی دی خرس کرده دی بیهی انفوس هم باغی سرق پل نفسونا لو کانو یعلمون کدیو فوه دلی نو دیو بدا کار نکولی خود دنگر دی عقل ورکی نشتی ولو اللهم کچری دیوی آمنو ایمان روڑی وی واتقو اوزان بچ کرده وی دی ترازاتونا یا زان بچ کرده وی د سحرنا لو اتقو زان بچ کرده وی د گنانا زان ساتل وی د شرکنا زان ساتل وی د جادونا لمسوبت من عند الله نو خامخا بدل د طرف د الله نغور د خیر ډیر غور د لو کانو یعلمون کدی فوهیدل فدی باندی نو دیو بادا جادو نوی کڑے بیا قل ورتو ایمن کان عدو ولی جبریلا ای آغا سوک چیوی دشمن دا جبریل فینهو نزلهو علا قلبی کا بس یقیناً نازل کڑے دے دی کتاب لرستا پزل باندی بی اذن اللہ پا حکم داللہ مصدق اللہ ما تصدیق کون کے دے دا کتابونو بین یدی ہیچی دا نمخ کی دی و حودان اولار خودون کے دے و بشرا للمومنین او زیر دے دفارا دا مومنانو من کان عدو واللہ یا سوچیوی دشمن دا اللہ و ملائکتی ہی او دا ملائکو و رسولی ہی او دا رسولان و جبریل او دا جبریل و میکائل او دا میکائل علیہم السلام فإن اللہ عدو للکافرین بے شک اللہ دشمن دے دا کافرانو و لقد انزلنا بداغی سرمونا دل کرے دین ایک آیت مینات تا تیتون اخکار مضمون والا وما یکفرو بها او نکی کپر پاغی سر الا الفاسقون مگر نا فرمانا او کل ما اهدو هر وقت چی لوز وکری اهدن اغل وزو دیو یو لوز نبزهو نو مات کری هغا فریق من هم یوڑل ددین برای سرو هم لا یومینون بلکه اکثر ددین ایمان نروڑی ولما جاء عمر كلا شراغي دي ترسول من عند الله رسول لطرف دالله تلانا مصدق لما معهم تصدق ان كده دا كتابونو چه دي سر دي نبز فريق منهم نغرزو يدلي فريق من الذين يدلي دا كسانونا اوتو الكتابا چه ورنشو دي ورطا كتاب كتاب الله كتاب دالله وراء ظهوري رسته د شاگانو خپلو ناکانهم لا یعلمون گویا چې دی نه پوهیږي واتبعوا دی ورپسې شو ما تدلو شاهدنا چې لوستلې وو شیطانانو علی ملک سلیمان په بچایي د سلیمان علیه السلام کې اصل کې خبره داسې وه سلیمان علیه السلام کله وفات شو دا په ژوندانه باندې ورغلی او د دې ساحرانو نه دا کتابونه را ټول کړی وو او دا خپل تخواته یو ځای واغی کې خخ کړی وو خخ کړی وو شیطان حرامیتوب کوي شیطانان چې کله هغه وفات شو دا د وفات نه بعد دا خبره خوره کړه ویل سلیمان علیه السلام خو جادوګر وو نعوذ بالله نو ویل هلکه څنګه تاسو دا ځای ولټوئ د جادو کتابونه هغه سره زمانه تېره شو وه چې هغوی ولټه او رښتیا د جادو کتابونه راووتل نو ویل دا جادوګر وو دا کار شیطان کړی و سلیمان علیه السلام دفن کړي و ختم کړي و حق ته اشاره ده نه فرمای وما کفر سلیمان کفر نو کړی سلیمان علیه السلام ولیکن شیاطین لیکن شیطانانو کبرو غبر کړو یعلمون الناس سحر خودلی خلق ته سحر وما انزل علی الملکین او نو نازل کړی او هغه چې نازل کړی شوي وما انزل چې نازل کړی شوي علی الملکین هغه دوه ملایکو باندې ببابل هاروت او ماروت په بابل ښار کې چې یو نوم هاروت وو او د بلې نوم ماروت وو وما یعلمانې او خودنه نه کوله دې دواړو مینا حجنه چاته حتا تر دې پوری نما چې ویل به نما نه نو پد نتون غيودا فارا د امتحان استاسو فلا تکبر تاسو کو پر مکو ان فتعلمون منهما نو پس زده کو با هغه د دې دواړو نا ما يفرقون چې جدای بیره وسلا به په سره بین المر و زوج په من د خاونو د خدي کی و ما هم بضارین او نبو نقصان رسون کی به باغ سلام نه حد نه چاته الا باذن الله مگر په حکم د الله و يتعلمون و يذكوا بما يضرهم اجي نقصان به ور کو دي تا ولا الفهم نه فه به نه ور کو ولا قد علموا بدغت سرا دوی په هدل چی چا واغستو لمن اشتراهو چی چا واغستو دی سحر لرا دی جادو لرا مارو پیل آخرت نبی داغی دفر باخرت کی من خلاق حسیسا ولا بیاسا و خامخا بد دی ما شرو آچی دی خرس کلی دی بیان پسان باغی سرخ پل زانون علو کانو یعلمون کدی پوهی دی ولو اللهم آمنو او کچری وی دی چی دی من را وڑی و تقو زانه ساتل وی د شرک او د جادونا لمسوبت من عند الله نو خامخ بدل به د طرف د الله نه خیر ورا لو كانوا يعلمون کدی فهدل صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.